नित्यत्व ब्रह्म में है, वो नित्यत्व क्या है, इसके ऊपर उत्तर दिया। चतुर्थ पक्ष से क्षोदशत्वात्, चतुर्थ पक्ष है पूर्वापर उभयावधि रहित, उभय पूर्वावधि उत्तरावधि दोनों अवधि नहीं हो तब नित्य है। जिसके पूर्व अवधि हो उसकी उत्पत्ति होती है, उत्तरावधि हो तो नाश होगा, दोनों अवधि नहीं तो उत्पत्ति नाश नहीं तो नित्य होगा। न च अंत्यावधि रहितस्य ब्रह्मान्यस्य मुक्तावशत्वं न सिद्धमिति वाच्यम्। अंत्यावधि रहित, अंत्यावधि रहित मतलब अविनाशी, अंत्यावधि है तो विनाश होगा विनाशी होगा, अंत्यावधि रहित मतलब अविनाशी। ब्रह्म से अन्य कोई अविनाशी पदार्थ नहीं है ये तो सिद्ध नहीं होगा। ब्रह्म से बिना अविनाशी पदार्थ ध्वंस तो रह सकता है, न सिद्धम इति वाच्य न वाच्यम। विशेषणांतर सेव सिद्धे, विशेषणांतर सेव सिद्धे। उभयावधि रहित्य अन्य विशेषण से, उभयावधि रहित्य के अभिज्ञा अन्य विशेषण है मुक्तो ब्रह्मान्यस्मिन् सिद्धे। मुक्ति में कहीं ये उभयावधि रहित्य, इससे उभयावधि रहित्य अन्य विशेषण से सिद्ध, विशेषणांतर से सिद्ध। नित्य पदेन ब्रह्मणि सिद्धि स्वीकारात्, अद्वैतादि पद से ही सिद्ध हो जाएगा, अन्य कोई उभयावधि रहित नहीं है। उभयावधि रहित नहीं, एक ध्वंस हो गया, अंत्य अवयवधि रहित है, ध्वंस है, किंतु ध्वंस उभयावधि रहित है क्या? उभयावधि रहित नहीं, इसलिए क्या हुआ? अंत्यावधि रहित से ब्रह्मांड से मुक्त असत्व न सिद्ध नहीं होने पर भी अन्य विशेषण सिद्ध है, तो अंत्यावधि रहित सिद्ध नहीं होने पर भी उभयावधि रहित दोनों अवधि रहित ऐसे कोई पदार्थ ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं। उभयावधि रहित ये जो विशेषण है मुक्ति में ब्रह्मान्यत्र अन्यस्मिन सिद्ध नहीं है। अविनाशी है ध्वंस, किंतु ध्वंस अविनाशी होने पर उसमें प्राग प्रतियोगित्व है, उत्पत्ति होती है, तो उभयावधि रहित नहीं हुआ। ध्वंस में अंत्यावधि रहित तो हो जाएगा, उभयावधि रहित नहीं होगा। उभयावधि रहित तो कोई वस्तु ब्रह्म भिन्न में, ब्रह्म भिन्न कोई है नहीं। अतएव काले काला परिच्छिन्ने ध्वंसे चा ध्वंस योगिनी नित्ये सति कथम नित्य ब्रह्मे वेति मतम तव इति निरर्थम। काल काल परिच्छिन्न नहीं, काला परिच्छिन्न अध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी, अध्वंस योगिनी ध्वंसी, ध्वंस में ध्वंस प्रतियोगित्व नहीं है, काल में काल परिच्छेद नहीं, तो ध्वंस भी नित्य होगा, काल भी नित्य हो जाएगा। कथम नित्य ब्रह्मे इति तव मतम, ये निरस्त हो गया, क्योंकि काल काल परिच्छिन्न नहीं है, काल से पे आविद्यकत्वेन अंत्यावधि मत्वात्, इतने है उभयावधि राहित्य रूप जो लक्षण काल में नहीं है ध्वंस में भी नहीं है। ध्वंसा प्रतियोगित्व रूप नित्य कहेंगे तो ध्वंस में अतिव्याप्ति होती थी, किंतु उभयावधि राहित्य लक्षण ध्वंस में अतिव्याप्तिग्रस्त नहीं है, क्योंकि ध्वंस में अंत्यावधि नहीं होने पर भी पूर्वावधि है, उत्पत्ति है, और काल में काल परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं होने पर भी उभयावधि राहित्य तो विशेषण उसमें नहीं है, क्योंकि आविद्यक है, आविद्यक होने से अंत्यावधि है नष्ट हो जाएगा। ध्वंस से अध्वंस प्रतियोगिता भी आद्यावधि मत्वाच, ध्वंस ध्वंस का प्रतियोगी नहीं, ध्वंस का अप्रतियोगी है, अर्थात तो अंत्यावधि नहीं होने पर भी आद्यावधि है, तो उभयावधि राहित्व ध्वंस में प्राग में काल में नहीं, अतिव्याप्ति नहीं। न च तावता सद्वितीयत्व, पूर्वपिछी कहेगा तो ठीक है, यदि मुक्ति काल में ध्वंस मान लिया अविनाशी ध्वंस, तो उसमें सद्वितीयत्व आ जाएगा, अविनाशी ध्वंस में प्राग प्रति अविनाशी ध्वंस में ध्वंस हो गया, ध्वंसा प्रतियोगित्व आया, अविनाशी ध्वंस रह गया मुक्ति काल में, तो ध्वंस और ब्रह्म मिलकर सद्वितीय हो जाएगा, इतना तात्विकस्य द्वितीयस्य एवमपि अभावात्। जो उभयावधि रहित तो वही नित्य होगा, वास्तव होगा, वो तात्विक द्वितीय कोई है ही नहीं, ब्रह्म से भिन्न तात्विक कुछ नहीं जो उभयावधि रहित हो अभावात्। न चेवम अतात्विकत्व ध्वंस निवृत्ति, कहेंगे ध्वंस जो रहेगा ध्वंस तात्विक नहीं है, अतात्विक है। ध्वंस यदि अतात्विक होगा तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो संसार रह जाएगा। संसार के ध्वंस यदि तात्विक नहीं, ध्वंस की निवृत्ति हो जाएगी, ध्वंस नहीं रहेगा तो संसार रह जाएगा। ध्वंस की निवृत्ति होगी तो इष्टत्वाद, ध्वंस की तो निवृत्ति होती है हम मानते हैं, क्योंकि ध्वंस तात्विक नहीं उसकी निवृत्ति हो जाएगी। और ध्वंस की निवृत्ति होने पर फिर प्रतियोगी का उन्मज्जन हो जाए, प्रतियोगी उन्मज्जनम न कि तादृश ध्वंस उपलक्षित स्वरूप से व विरोधित्वा, जैसे प्राग भाव प्रतियोगी है घट, घट के नाश होने पर प्राग भाव फिर उन्मज्जन होता है नहीं, इसी प्रकार ध्वंस का ध्वंस होने पर भी घट का ध्वंस हुआ, फिर ध्वंस का ध्वंस हो जाए तो घट रूप प्रतीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ध्वंस जैसे घट रूप प्रतीक का विरोधी है, ध्वंस का ध्वंस भी घट रूप प्रतीक का विरोधी है, ध्वंस भी प्रतीक का विरोधी, ध्वंस का ध्वंस उस ध्वंस का ध्वंस वो भी प्रतीक का विरोधी। जब तक ध्वंस हो, ध्वंस का ध्वंस उसका ध्वंस कोई हो, तब तक घट प्रतियोगी नहीं रहेगा। तादृश ध्वंस उपलक्षित स्वरूप से वो ध्वंस उपलक्षित स्वरूप ब्रह्म है, ब्रह्मण विरोधित्वात्, ध्वंस उपलक्षित स्वरूप ब्रह्म है, प्रतियोगी का विरोधी, प्रतियोगी नहीं रह सकता है। ध्वंस उपलक्षित स्वरूप से ध्वंस का ध्वंस, ध्वंस का ध्वंस जो भी रहेगा वो प्रतियोगी का विरोधी है। प्राग भाव से प्रतियोगी ध्वंसादो इव, जैसे प्रतियोगी घट का ध्वंस होने पर प्राग भाव नहीं होता है, इसी प्रकार प्रतियोगी का ध्वंस, प्राग भाव का ध्वंस हो गया घट, उसका भी ध्वंस हो गया तो भी प्राग भाव का वह विरोधी है। जैसे ध्वंस घट बन गया प्राग भाव का विरोधी है, इसी प्रकार घट ध्वंस भी घट प्राग भाव का विरोधी है। ननु कथम दृग रूप से ब्रह्मण साक्षात दृष्टित्व रूप साक्षित्व, ये साक्षित्व का विचार है। ब्रह्म को साक्षी कहते हैं, साक्षी चेता केवल निर्गुणश्च, ब्रह्म होता है दृग रूप चेतन है, तो उसको साक्षी कैसे कहेंगे? साक्षी तो बनता है साक्षात दृष्टरी संज्ञाया, व्याकरण सूत्र है, साक्षात तो पश्यति थी साक्षी, साक्षात दृष्टित्व रूप जो दृग रूप है, स्वयं दृग चेतन अनुभव रूप है, अनुभविता तो नहीं है, दृष्टित्व रूप साक्षित्व कैसे होगा? साक्षात दृष्टि संज्ञा मित्र अनुशासनाद इति चेत, सिद्धांत उत्तर देता है, साक्षी क्या है? अविद्या तत्कार्य अन्यतर प्रतिफलित चैतन्य से व साक्षित्वात्, ये साक्षी पदार्थ का कथन क्या, साक्षी किसको कहेंगे? अविद्या प्रतिफलित चैतन्य अथवा अविद्या कार्य, अविद्या की वृत्ति तत्कार्य अन्यतर प्रतिफलित चैतन्य को ही साक्षी कहा गया। कौन से क्या हुआ? वो दृग रूप शुद्ध ब्रह्म से भिन्न है, तथा से दृग रूप से आपकी उपाधि न दृष्टित्वाद, दृग रूप ब्रह्म है, अविद्या अविद्या कार्य रूप उपाधि के साथ, उपाधि के कारण उसमें दृष्टित्व आता है। दृग रूप से ब्रह्मण दृष्टित्व केन? उपाधिना, केन उपाधिना? अविद्या तत्कार्यात्मक उपाधिना, उपाधि से ही दृष्टित्व है। न च उपाधिरपि साक्ष्यधीन सिद्धिक प्रातितिक अविद्या कार्यत्वेन चक्र कादि आपत्ति, उपाधिरपि अविद्या अविद्या तत्कार्य उपाधि है, अविद्या की सिद्धि कैसे होगी? साक्ष्यधीन सिद्धिक, साक्ष्यधीन सिद्धिर्यस्य, अविद्या की सिद्धि कैसे होती? साक्षी के द्वारा, साक्ष्यधीन सिद्धिकत्व सिद्धिक प्रातितिक अविद्या कार्यत्व न, साक्षी अधीन सिद्धि को हो गई उपाधि, और साक्षी भी क्या है? अविद्या उपाधि का प्रातितिक अविद्या, अविद्या कार्यत्व न, अविद्या का कार्य हो जाएगा उपाधि, तो साक्षी अधीन सिद्धि का जो अविद्या, अविद्या का कार्य, ऐसे उनसे क्या हुआ? पहले साक्षी से अविद्या की सिद्धि होगी, अविद्या सिद्धि होने से अविद्या कार्यत्व न अविद्यावृत्ति की सिद्धि होगी। अविद्यावृत्ति सिद्ध होने पर उसमें अविद्यावृत्ति उपहित तो साक्षी की सिद्धि होगी। इसी प्रकार चक्र को चलेगा। उत्पत्ति ज्ञप्ति प्रतिबंध से अभावात अविद्या तदुपाधिक दृष्टित्वर उभय रूप अनादित्वाद अविद्या और अविद्या का दृष्टा साक्षी दोनों ही अनादि है। यदि अनादि नहीं सादि पदार्थ हो तो अविद्या की उत्पत्ति होने के बाद साक्षी की उत्पत्ति, साक्षी की उत्पत्ति होने के बाद अविद्या की सिद्धि, फिर अविद्या की उत्पत्ति यदि होती तो दोष होता। उत्पत्ति होने के लिए अविद्या और साक्षी दोनों में अनादित्व होने से उत्पत्ति नहीं है। तो अविद्या की सिद्धि होने पर साक्षी की सिद्धि, साक्षी की सिद्धि होने पर साक्षी, साक्षी की सिद्धि होने पर साक्षी के द्वारा अविद्या की सिद्धि होगी, अविद्या की सिद्धि होने से अविद्या कार्य की सिद्धि, अविद्या कार्य होने पर अविद्या कार्य उपहित साक्षी सिद्धि, ये दोष उत्पत्ति में नहीं। ज्ञप्ति प्रतिबंध से अभावत उत्पत्ति ज्ञप्ति का प्रतिबंध नहीं। ज्ञप्ति के लिए साक्षी की सिद्धि के लिए अविद्या की आवश्यकता नहीं, साक्षी का निश्चय के लिए स्वयं प्रकाश, और अविद्या की सिद्धि के लिए साक्षी से सिद्धि होती है। तो दोनों परस्पर ज्ञान के लिए, उत्पत्ति के लिए, ज्ञान के लिए प्रतिबंध नहीं होने से अविद्या तद उपाधि का दृष्टित्व और उभय रूपी अनादित्व, अविद्या भी और अविद्या उपाधि का दृष्टित्व दोनों ही अनादि होने से ये दोष नहीं है। वो उत्पत्ति में, ज्ञप्ति में, स्थिति में अन्यन्यास आदि दोष होता है। एक की उत्पत्ति के लिए अन्य की उत्पत्ति की आवश्यकता हो, दूसरे की उत्पत्ति के लिए इसकी उत्पत्ति का, बीज अंकुर जिस प्रकार, तो अनुन्यास से होगा। यदि बीज से अंकुर की उत्पत्ति, अंकुर की उत्पत्ति के लिए बीज की उत्पत्ति, ये अनुन्यास से है। वो अनादि करके वो वारण करते हैं। जिस व्यक्ति की उत्पत्ति अब बीज से होती है, उसी वृक्ष अंकुर व्यक्ति से उसी बीज की उत्पत्ति मानेंगे तो अनुन्यास सदस्य वो नहीं मानते। उत्पत्ति ज्ञप्ति स्थिति में एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं। ननु साक्षी जीव कुटीर वा ब्रह्म कुटीर वा उभयानुगतम चिन्ह मात्र वा, साक्षी किस में आएगा? क्योंकि शुद्ध चेतन को साक्षी नहीं कहा। अविद्या तत्कार्य अन्यतर प्रतिफलित चैतन्य साक्षी हुआ। तो अविद्या प्रतिफलित हो, अविद्या वृत्ति प्रतिफलित हो, वो जीव कोटि के अंतर्गत होगा या ब्रह्म कोटि में आएगा या दोनों अनुगत चिन्ह मात्र है नाद्य। जीव कोटि में नहीं होगा। जीव बुद्धि उपाधि को अनुरीति पक्षी, जीव के विषय में एक तो सर्वगत मानते एक असर्वगत मानते जीव को। अविद्या उपाधि को होगा तो जीव सर्वगत है, बुद्धि उपाधि को होगा तो सर्वगत नहीं है। जीव बुद्धि उपाधि को अनुरीति अनुका तो असर्वगत पक्ष में इदमसावच्छिन्न चिदवेद्य सुक्तिरूप्य साक्षी विद्यत्व आयोगात इदम रजतम, इसे ज्ञान हुआ। इदम रजत में इदम अंशावच्छिन्न चैतन्य के द्वारा रजत का ज्ञान होता है। इदम अंशावच्छिन्न चिद वेद्यस्य सुक्तिरूप्यस्य, सुक्तिरूप्य कौन से? सुक्ति रजत, सुक्ति में जो रजत ज्ञान, सुक्ति में रजत कभी दिखता है? किस इंद्रिय से? मानस। सुक्ति में रजत किस इंद्रिय से ग्रहण होता है? रजत का ग्रहण रज में सर्प है, राज्य में सर्प दिखता है किस इंद्र से? मन से, इंद्र के बिना। प्रातिक रज्जु सर्प सुक्ति रजत आदि इंद्र ग्राह्य नहीं है, इंद्र के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है। तो आंख बंद करके देखो सर्प दिखना चाहिए, साक्षी वेद्य है तो आंख बंद करने पर साक्षी रहेगा नहीं रहेगा? तो आंख बंद करने पर सर्प दिखता है, आंख खोलने पर सर्प दिखता, आंख बंद के पर नहीं दिखता है। चक्षु का अन्वय व्यतिरिक होता है किसके लिए? अधिष्ठान के लिए, अधिष्ठान ग्रहण के लिए। अधिष्ठान ग्रहण चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होने के लिए अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान चाहिए। अधिष्ठान का इदम त्वेन ग्रहण होने पर भी इदम रजतम अयम सर्प से ज्ञान होगा। अधिष्ठान ग्रहण के लिए चक्षु अन्वय व्यतिरिक अनुविधान होता है, सर्प का ज्ञान साक्षी से होता है। तो इदम अंशावच्छिन्न चिद वेद्य सुक्ति रूप्य, उसको साक्षी वेद्य तो होगा, साक्षी वेद्य नहीं होगा क्योंकि वो तो उपाधि अणु हो गया। बुद्धि उपाधि कौन है? अणु तो रहेगा इधर और बाहर है रजत, साक्षी वेद्य ने साक्षी हुआ नहीं है। और चक्र का भी आपाता, चक्र का भी आपाते है पहले साक्षी के द्वारा अविद्या की सिद्धि, फिर अविद्या कार्य उसकी सिद्धि, अविद्या वृत्ति की सिद्धि, अविद्या वृत्ति होने पर उसमें अविद्या वृत्ति उपहित होने पर साक्षी, इस प्रकार चक्र का आदि आपत्ति दोष है। अज्ञान उपाधि का सर्वगत इति पक्षे, जीव के पक्ष में एक तो बुद्धि उपाधि का मानेंगे तो जीव क्या होगा असर्वगत, और अज्ञान उपाधि का मानेंगे तो सर्वगत होगा, इति पक्षे जीव सर्वगत। सर्वगत होने पर जीव श्रुति अंश में रहेगा नहीं रहेगा, सर्वगत अंश रहेगा, अनुपक्ष में तो साक्षी वेद नहीं होगा किंतु सर्वगत में हो जाएगा। फिर भी अज्ञान से साक्षी अधीन सिद्धिकत्व है ना, साक्षी अधीन सिद्धिर्यस्य अज्ञान से तद अज्ञानम साक्षी अधीन सिद्धिकम, साक्षी के अधीन सिद्धि होगी अज्ञान की, और अज्ञान के अधीन उपाधि का होगा जीव साक्षी, तो अज्ञान उपाधि का होकर के साक्षी सिद्ध होगा, असाक्षी अधीन सिद्धि का ज्ञान अनुन्यास होगा। न द्वितीय, द्वितीय क्या है ब्रह्मकोटि ब्रह्मण ब्राणे ब्रह्मण एव साक्षी वेद्य सुखादिधि न जीव से वैपरीत्यापात, यदि साक्षी ब्रह्मकोटि में हो गया तो सुख दुख ग्रहण कौन करता है, साक्षी ग्रहण करता है तो ब्रह्म ही ग्रहण करेगा। साक्षी यदि ब्रह्मकोटि में आ गया तो जो जीव को दुख होता है उसका ग्रहण कौन करेगा, ब्रह्म को दुख ज्ञान होगा जीव को नहीं होगा। जीवस्य ब्रह्मण एवं साक्षी वेद्य सुखादिधि दुखादि, साक्षी वेद्य दुखादि ज्ञान किसको होगा, ब्रह्म को होगा न जीवस्य, ये विपरीत हो जाएगा। जीव को तो सुख दुख ज्ञान होता है ब्रह्म को नहीं होता है, और साक्षी को यदि ब्रह्म कोटि में मान लोगे तो ब्रह्म को ही साक्षी वेद्य सुख दुखादि ज्ञान होगा जीव को नहीं हुआ, यह आपत्ति आएगी। अन्यथा अनवच्छिन्न आनंद धीरअपि जीव से इति स्याद, यदि ब्रह्म कोटि में साक्षी होने पर भी साक्षी भाष्य ज्ञान जीव को मानेंगे ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो अनवच्छिन्न आनंद धीरअपि जीव को हो जाएगा, ब्रह्म अनवच्छिन्न आनंद है अपरिच्छिन्न आनंद, ब्रह्म वेद्य होने पर भी यदि जीव वेद्य मानेंगे साक्षी वेद्य है सुख दुख, साक्षी ब्रह्म कोटि में आ गया तो ब्रह्म वेद्य सुख दुख यदि जीव में मानेंगे तो परमात्मा के वेद्य अपरिचिन आनंद परिपूर्ण आनंद का ज्ञान भी जीव को हो जाएगा। अनविच्छिन्न आनंद धीर भी जीव से इति स्याद, क्योंकि ब्रह्म वेद्य हो गया सुख दुख आदि, ब्रह्म वेद्य होने पर भी यदि जीव को मानेंगे जीव का भान होता है तो परिपूर्ण अपने अनवचन आनंद भी जीव को हो जाए। ब्रह्म चैतन्यम घटादि प्रकाश कमिति मते, घटादि का जो प्रकाश होता है घट का ज्ञान होता है, घटाकार वृत्ति से अज्ञान नष्ट हो गया घट का प्रकाश होता है, तो घट के देश में अधिष्ठान में ब्रह्म चैतन्य है वो घट का प्रकाश एक मत है। अज्ञान अभिभव द्वारा तस्य जीव चैतन्य अभेद अभिव्यंजक अंतकरण वृत्तिवत तादृश वृत्ति अभावाच, जब ब्रह्म चैतन्य घट को प्रकाश करता है अज्ञान को नष्ट करता है अथवा दबा देता है हटा देता है, जीव चैतन्य अभेद ब्रह्म चैतन्य जीव चैतन्य का अभेद होगा, घट अधिष्ठान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य जीव के अंतकरण वृत्ति वहाँ जाकर के एक होने से दोनों जीव अंतकरण वृत्ति अंतकरण वृत्ति अवचन चैतन्य और घटा वृत्ति वेद से घट भी घटावचन चैतन्य एक होगा, और वृत्ति अवचेतन अवचन चैतन्य अंतकरण अवचन चैतन्य भी एक है, एक होकर जीव चैतन्य के साथ घटाधिष्ठान चैतन्य अभेद होगा, उसका अभिव्यंजक अंतकरण वृत्ति होती है। जैसे घट ज्ञान होने के लिए अंतकरण वृत्ति होती है, इसी प्रकार सुख ज्ञान के लिए अंतकरण वृत्ति नहीं है, और सुख ज्ञान के लिए अज्ञान के अभिभव करके अभेद व्यंजक मनोवृत्ति नहीं मानते हैं। सुख तो साक्षी के द्वारा ज्ञान हो जाता है, अंतकरण वृत्ति नहीं मानते, घट ज्ञान के लिए जैसे मानते हैं। इसलिए जो ब्रह्म कोटि साक्षी मान करके प्रकाशन ऐसा नहीं कर सकते हैं। न तृतीय उभयानुगत चिन्ह मात्र कहेंगे, जीव ब्रह्म दोनों में अनुगत चिन्ह मात्र, ईश्वरेण चिन्मात्रेणा भी संसारी दुख से तद्गतत्वेन अग्रहणे भी। अच्छा, चिन्मात्र होने पर भी संसारी में सुख दुख रहता है, ईश्वर संसारी सुख दुख को तद्गतत्वेन ग्रहण करता है, स्वगतत्वेन ईश्वर संसारी सुख दुख को स्वगतत्वेन ग्रहण नहीं करता है। जैसे ईश्वर संसारी दुख को तद्गतत्वेन ग्रहण नहीं करता है, चिन्मात्र भी संसारी दुख को तद्गतत्वेन ग्रहण नहीं करेगा। किंतु यद्भाग मुक्त चेतन में जो अंश मुक्त हो गया तस्य चिन्मात्रस्य दुखादि उल्लेख रूप उपप्लवा आपातात आपातात। यद्भाग मुक्त हो गया वो जो चिन्मात्र है, क्योंकि चिन्मात्र जीव ब्रह्म उभय अनुगत है। जीव यदि मुक्त हो गया तो भी चिन्मात्र वहाँ है, दुखादि उल्लेख रूप उपप्लव वहाँ भी दुखादि का उल्लेख हो। चिन्मात्र जो चेतन अंश में जितने अंश मुक्त हो गया जीव, जीव कोटि में है, जीव ब्रह्म उभयानुगत यदि साक्षी होगा, साक्षी के सुख दुख भान होता है, तो जो मुक्ति भाग में स्थित जो चिन्मात्र वही साक्षी हो गया, उसके द्वारा दुखादि का उल्लेख हो जाएगा। ये उपप्लव की आपत्ति, मुक्ति होने पर भी दुखभान होगा, ये आपत्ति है। सुप्त मैत्रंपति मैत्र अज्ञान आधीर मैत्रियतया इव। सुप्त मैत्र, मैत्र जो सो जाता है तो मैत्र का अज्ञान रहेगा, उस समय रहता है, रहने पर अज्ञान को जानता है, सुषुप्ति काल में अज्ञान रहता है करके ज्ञान है, सुषुप्ति काल में अज्ञान तो नहीं रहता है ना, कैसे फिर रहता कैसे कहते हो? यदि अज्ञान का ज्ञान नहीं होता है तो नहीं, तो अज्ञान का ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? तो सुषुप्ति काल में जो अज्ञान हो उसे अज्ञान का ज्ञान है या नहीं है? अज्ञान का ज्ञान नहीं रहेगा तो सुषुप्ति काल में अज्ञान है कैसे कहोगे? अज्ञान का ज्ञान होता है, और सुषुप्ति काल में ज्ञान नहीं होता है, नहीं होता है? सुषुप्ति काल में भी ज्ञान होता है, कैसे पता चला? उठने के बाद जो कहता है न किंचित अवेदी सम सुखम अवसाप सम, ये स्मरण होता है। यदि अनुभव नहीं होगा तो स्मरण कैसे होगा? तो सुषुप्ति काल में अज्ञान का प्रकाश होता है। तो सुषुप्ति काल में सुप्त मैत्रंपति मैत्र अज्ञान आधेर, मैत्र जो अज्ञान सुख दुख, मैत्र अज्ञान है, अज्ञान कार्य है, सुख है। मैत्रियतया इव, मैत्रियतया ग्रहण होता है। जागृत चैत्र दुखादिरपि, जागृत काल में चैत्र में सुख दुख रह सकता है, दुखादिरपि वो जो साक्षी चैतन्य है ब्रह्म और जीव उभय अनुगत चिन्ह मात्र है, उभय अनुगत चिन्ह मात्र होने से जागृत चैत्र दुखादि का भी ज्ञान साक्षी को होता है या नहीं? चैत्र के जो जागृत काल में दुख ज्ञान है, सुख दुख ज्ञान साक्षी को होता है नहीं होता है? यदि ब्रह्म जीव उभय अनुगत चिन्मात्र साक्षी हुआ तो उस जो मैत्र मैत्र के जो साक्षी है चैत्रियतया सप्त मैत्रम प्रति प्रतीति प्रसंगे न, चैत्र निष्ठ सुख दुख का ज्ञान मैत्र को हो जाना चाहिए। मैत्र को जिस प्रकार स्वकीय अज्ञान का भान होता है सुषुप्ति काल में साक्षी के द्वारा, इसी प्रकार सुप्त मैत्र के प्रति साक्षी के द्वारा चैत्रीय सुख दुख का भान होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है, होने प्रसंग है। मैत्र ने एतावंतम कालम दुखम नावेदी समिति परामर्श आयोगा, कहेंगे ठीक है उसको ज्ञान होता है, चैत्र का सुख दुख ज्ञान होता है। यदि मैत्र को चैत्रीय जागृत काल में चैत्र दुखी है, चैत्र दुख का ज्ञान मैत्र को होगा तो सो करके उठने के बाद कैसे कहेगा न दुखम अभिदिशम एतावंतम कालम दुखम नाभिदिशम? कौन कहता है? मैत्र उठने के बाद कहता है दुख नहीं, ये परामर्श नहीं होगा यदि चैत्र दुखों को ग्रहण करे इति चेत न। सिद्धांत कहता है शुद्ध ब्रह्म अतिरिक्त बुद्धि उपाधि का जीव अतिरिक्त साक्षी न अंगीकृतत्व न त तत्पक्षोक्त दोष अभावात्। साक्षी क्या है? शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त है। साक्षी शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त है। बुद्धि उपाधि के जीव को साक्षी कहेंगे, उससे भी अतिरिक्त है। बुद्धि उपाधि के जीव अतिरिक्त से साक्षी न अंगीकृत। साक्षी शुद्ध ब्रह्म से भी अतिरिक्त है, बुद्धि उपाधि के जीव से अतिरिक्त है, अंगीकृतत्व न। तत्पक्षोक्त दोष अभावात्, जो जीव पक्ष में दोष ब्रह्म पक्ष में दोष, वो दोनों दोष नहीं है। तथा च अविद्या वृत्ति प्रतिफलितम चैतन्यम साखी। अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य हो गया साखी। अविद्या का परिणाम वृत्ति, तत्प्रतिफलित चैतन्य। सुषुप्तावपि अविद्या वृत्ति स्वीकार से प्राग होते। सुषुप्ति काल में भी अविद्या की वृत्ति है, इसलिए अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य साखी हुआ। न च अनुन्याश्रय, अविद्या की सिद्धि होने, साक्षी की सिद्धि होने से अविद्या की सिद्धि, और अविद्या की सिद्धि होने पर अविद्या प्रति प्रतिफलित चैतन्य साक्षी की सिद्धि होगी। इति न प्रागेव निराशात, पहले निराश कर दिया, क्योंकि दोनों अनादि है, अविद्या भी अनादि साक्षी भी अनादि है। शुद्ध से साक्षित्व अभाव न मुक्तोपप्लव आपात अभावात। शुद्ध यदि साक्षी स्वरूप होता मुक्त होने के बाद, वो साक्षी रूप से रहेगा, सबके सुख दुखों को ग्रहण करेगा। मुक्त यदि ब्रह्मस्वरूप हो गया, साक्षी यदि ब्रह्मस्वरूप है, तो मुक्त ब्रह्म ज्ञान होने के बाद साक्षी स्वरूप हो जाएगा, सबके दुखों को अनुभव करेगा। मुक्त उपप्लव आपात का अभाव, क्योंकि शुद्ध साक्षी नहीं है। जो मुक्त होगा शुद्ध ब्रह्म हो जाएगा, वही साक्षी रूप है क्या? साक्षी नहीं, वही नहीं, उसे भिन्न है। यस्तु सुप्त मैत्रे चैत्र दुख ग्रहणापत्या एतावंतम कालम दुखम नाभिदिशमिति परामर्श विरोधुक्त तन्न। सुप्त मैत्रे, मैत्र सो गया है, उसमें चैत्र के दुख ग्रहण हो जाए, क्योंकि सुप्त मैत्र उस काल में मैत्र में अज्ञान रहता है, अज्ञान का साक्षी ग्रहण करता है, करता है। यदि सुप्त मैत्र अपने अज्ञान को ग्रहण करता है, तो चैत्र के दुख भी ग्रहण करेगा। चैत्र दुख ग्रहण आपत्तिया, यदि चैत्र दुख ग्रहण कर ले तो क्या आपत्ति होगी? मैत्र सोकर उठने के बाद न किंचित अभिदिशम एतावंतम कालम सुखम दुखम नाभिदिशम, ये परामर्श नहीं होना चाहिए। किंतु परामर्श होता है ना? नहीं। सो करके उठेगा तो मैत्र कहता है, इतने समय दुख को पता है, दुख पता नहीं चला, कोई पेट में दर्द रोग है, गाढ़ निद्रा हो गई, तो दुख पता नहीं चलता है, तो क्या कहता उठ करके? एतावंतम कालम दुखम नावे दिशम, यह परामर्श करता है। यदि चैत्र के दुख को मैत्र ग्रहण करे, तो मैत्र को तो दुख ग्रहण दुख ज्ञान होगा, न अभिदिशम परामर्श कैसे होगा? ये विरोधक पूर्व पिछले ने कहा था। विरोधक कैसे हुआ? चैत्र में दुख है, मैत्र जिस प्रकार सोते समय अपने अज्ञान को ग्रहण करता है साक्षी के द्वारा, ऐसे चैत्र के दुख का भी ग्रहण करेगा कौन? मैत्र। यदि मैत्र चैत्र जागृत काल में चैत्र के दुख को ग्रहण करे, तो मैत्र सुसुप्त अवस्था में दुख को नहीं जान करके सो गया, ऐसे परामर्श कैसे जागने के बाद करेगा? विरोध होता है। जगन्वाद कहता है एतावंत कालम दुख नाभिदिशम तन्न। सिद्धांत कहता है साक्षी न सर्वजीव साधारण, ये भी दोष देते हैं। साक्षी यदि एक ही सर्वजीव, ये दो मतभेद है, एक ही साक्षी सर्वत्र है अथवा साक्षी अनेक है। एक साक्षी मानेंगे तो आपत्ति देते हैं। एक यदि साक्षी हुआ, जैसे अपने सुख दुख अनुभव करता है, सबके सुख दुख अनुभव करेगा। आपको दुख है तो आपके साक्षी के द्वारा आपके सुख दुख ग्रहण होता है नहीं? जो साक्षी के द्वारा ग्रहण हुआ, वो साक्षी के द्वारा सबके सुख दुख का ग्रहण हो जाएगा, क्यों नहीं होता है? साक्षी तय के उसमें उत्तर देते हैं, साक्षी तय के जिस जीव के साथ उसकी तादात्म एकता है, वही सुख दुख ग्रहण होगा, ये उत्तर देते हैं। सर्वजीव साधारण भी तत्व जीव चैतन्य अभेदन अभिव्यक्त से, जीव चैतन्य से अभिन्न होकर के अभिव्यक्त होगा। तत्व दुखादि भाषकतया, दुख का भाषक साक्षी होगा, तीव चैतन्य अभेदन अभिव्यक्त जो साखी, जीव चैतन्य अभेदन अभिव्यक्त साखी एक है अनेक होगा, एक है जीव चैतन्य अलग अलग है, तत्त जीव चैतन्य अभेद साखी भी अलग हो गया अनेक हो जाएगा। तो अभिव्यक्त होकर तत्त दुखादि भाषा कहने से अति प्रसंग भाव, क्योंकि अलग होगी अन्य जीव का ग्रहण नहीं होगा। यच्च सुखादे स्वानंतर भावी अविद्यावृत्ति प्रतिफलित चित वेद्यत्व ज्ञाते के सत्वायुग, सुख यदि साक्षी भाष्य होगा, पहले सुख उत्पन्न होगा उसके बाद अविद्या की वृत्ति होगी। अभी हैं हाँ साक्षी तो अनेक जीववाद में अनेक अलग है, एक जीववाद में एक ही साक्षी मानेगी, ये तो अनेक जीववाद में अनेक मानेगी। वेदांत परिभाष में ईश्वर साक्षी जीव साक्षी दो भेद कर दिया, एक साक्षी मानेंगे जीव, एक जीववाद में, अनेक जीववाद में हो तो उसमें दो भेद, एक साक्षी अनेक साक्षी भी है। अच्छा सुख उत्पन्न होने के बाद उसके बाद अविद्या वृत्ति होगी, जैसे घटक को ग्रहण करने के लिए घटाकार वृत्ति होगी, इसी प्रकार सुख उत्पन्न होने पर सुख ज्ञान होगा साक्षी को। सुख ज्ञान होने के लिए पहले अविद्या वृत्ति होगी, फिर अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य होगा, उसके दर सुख ज्ञान होगा। तो पहले सुख उत्पन्न होगा, उसके बाद स्वानंतर भावी अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होगा सुख। तो सुख के बाद सुखाकार अविद्या वृत्ति होगी, अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य के द्वारा सुख का भान होगा। तो सुख की उत्पत्ति के समय में साक्षी के द्वारा ज्ञान हुआ, बाद में हुआ, तो ज्ञाते का सत्व जो सुख में नहीं होगा। ज्ञाते का सत्व कैसे होगा? ज्ञाते का सत्व में तो उत्पत्ति होते ही उसका ज्ञान होना चाहिए। उत्पत्ति के बाद अविद्यावृत्ति सुखाकार अविद्यावृत्ति होगी, तत्प्रतिपत फलित चैतन्य साक्षी होगा, उसके बाद सुख का ज्ञान होगा। तो सुख उत्पत्ति के समय तो साक्षी के द्वारा ग्रहण नहीं होता है उसका। इति तन्न मानसत्ववादी मत ए पी अस्य समानत्वात्, जो सुख को मानस मानते हैं, न्यायिक लोग मानते हैं सुख का मनुष्य ग्रहण होता है, उस सुख को ज्ञाते का सत्य मानते हैं न्यायिक लोग या नहीं मानते? मानते हैं। तार्किक लोग के भी सुख ज्ञाते का सत्व, सुख उत्पन्न होते ही ज्ञात होता है, अज्ञात सुख में प्रमाण नहीं है। तो भी उनके मत में ये आपत्ति है, सुख उत्पन्न हुआ और मन से तदाकार वृत्ति होकर के मनुष्य उसका ग्रहण करेंगे, तो मनोवृत्ति होगा उसके बाद ही ग्रहण हुआ, तो फिर ज्ञाते के सत्व कैसे होगा? जो मन मानस मानते सुख ज्ञान, उनके मते भी समान है, नहीं तन्मते ज्ञाते का, तो फिर ज्ञाते का सत्व कैसे होगा? ज्ञाते का सत्व जो कहते हैं ना, ज्ञान कितने क्षण रहता है मालूम है? ज्ञान को कहते क्षणिक, बौद्धों के भी ज्ञान को क्षणिक कहते हैं, तार्किक लोग भी ज्ञान को क्षणिक कहते हैं। बौद्ध ज्ञान को क्षणिक कहते क्या है? सत्पति क्षण नाश ध्वंस प्रतिवित, ज्ञान जिस समय उत्पन्न होगा उसी समय उसका नाश होगा, नाश का प्रतिवी ज्ञान, सोत्पत्ति क्षण ध्वंस प्रतियोगितम क्षणिकत्व बौद्ध मत में ज्ञान में। अरे न्यायिक लोग ज्ञान को क्षणिक मानेंगे, तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगितम अनित्यत्व क्षणिकत्व, क्या मानते हैं? तृतीय क्षण वृत्ति ध्वंस, ज्ञान उत्पन्न हुआ तृतीय क्षण उसका ध्वंस होगा, उत्पत्ति स्थिति नाश। तो यदि तृतीय क्षण उसका नाश होगा, दो क्षण रह गया, क्षणिक कैसे होगा? एक क्षण उसकी स्थिति है, प्रथम क्षण तो उत्पत्ति है, द्वितीय क्षण स्थिति है, तृतीय क्षण नाश हुआ, तो स्थिति क्षण कितने है? दो क्षण हुआ, उत्पत्ति स्थिति नाश। उत्पत्ति क्षण कितने है? कौन सा क्षण उत्पत्ति क्षण है? प्रथम क्षण, और नाश क्षण द्वितीय, और स्थिति क्षण, तो स्थिति कितने क्षण हुआ है? दो क्षण, एक क्षण स्थिति, एक क्षण उत्पत्ति, इसलिए क्षणिक का अर्थ एक क्षण में उसकी स्थिति है। तो इसी प्रकार ज्ञाते का सत्व का अर्थ ज्ञाते का दिया है, ज्ञाते का सत्व का अर्थ ज्ञाते का स्थिति का, क्या कहेंगे? तन्मते ही ज्ञाते के स्थिति का तो अतिरिक्तम ज्ञातिक सत्वमस्ति। ज्ञातिक सत्व का अर्थ ज्ञातिक स्थिति कम, ज्ञातिक सत्व का अर्थ ज्ञातिक स्थितिकत्व, उसकी स्थिति ज्ञात होती है, उत्पत्ति नहीं, उसकी स्थिति ज्ञात, ज्ञातिक स्थिति का, ज्ञान के बिना उसकी स्थिति नहीं है। तो स्थिति काल में अवश्य ज्ञान मानेंगे, उत्पत्ति काल में नहीं। तो न्यायिक लोग भी ज्ञातिक सत्व का अर्थ करेंगे, ज्ञातिक स्थितिकत्व अतिरिक्तम ज्ञातिक सत्व नास्ति तन्मते। न्यायिक मते में भी ज्ञातिक सत्व का अर्थ करना पड़ेगा, ज्ञातिक स्थितिकत्व ये मानना पड़ेगा, तो हमारे मत में भी हो जाएगा ज्ञातिक सत्व, ज्ञातिक स्थितिकत्व अर्थात स्थिति क्षण में उसका ज्ञान अवश्य हो जाएगा। दुखादि समय उत्पन्न वृत्तियापि ज्ञातिक सत्व उपपत्तिश्च, दुखादि समय उत्पन्न वृत्तियापि अथवा दुखादि की उत्पत्ति समय यदि वृत्ति की उत्पत्ति हो जाए, दुख के बाद अविद्या वृत्ति उत्पन्न हो तब तो ज्ञातिक सत्व नहीं होगा, सुख उत्पन्न होते ही यदि अविद्या वृत्ति हो जाए तो अविद्या वृत्ति प्रतिपल चैतन्य साक्षी वैद्य हो जाएगा। यदि सुख दुख उत्पत्ति के बाद अविद्या वृत्ति हो तो ज्ञातिक सत्व नहीं होगा, और सुख की उत्पत्ति के समय अविद्या वृत्ति यदि हो गई तो ज्ञातिक सत्व को हो जाएगा। सुख दुख दुखादि समय दुख की उत्पत्ति के समय ही अविद्या वृत्ति की उत्पत्ति उत्पन्न वृत्ति से भी ज्ञातिक सत्व भी हो जाएगा। तस्मात ज्ञान अनैन्दिक रूपम अद्वितीयम नित्यम साक्षी च ब्रह्म इति सिद्धम, ज्ञान आनंद एक रूप अद्वितीय नित्य साक्षी ब्रह्म सिद्ध हुआ। आगे ब्रह्मण उपादान तो विचार, ननु निर्विशेषम चेत ब्रह्म, निर्विशेष निर्विकार अक्षर शुद्ध ब्रह्म यदि निर्विशेष है कथम तदेव निमित्तम उपादानमिति, अभिन्न निमित्त उपादानकत्व जगत, जगत अभिन्न निमित्त उपादानकत्व, अभिन्न निमित्त उपादानम यस्य जगत, जगत का निमित्त कारण उपादान कारण एक ही है, निमित्त कारण उपादान कारण एक हो नहीं ब्रह्म, किंतु ब्रह्म तो निर्विशेष है, वो स्वयं कैसे निमित्त और उपादान कैसे होगा, विकारवत कारण से उपादान था तो उपादान कैसे ब्रह्म बनेगा, निर्विशेष ब्रह्म उपादान कारण नहीं होगा, क्योंकि विकारवत कारण से उपादान था, जो कारण विकारी होगा तो उपादान कारण बनेगा, मिट्टी से घट बनेगा, सुवर्ण से कुंडल बनने के लिए मिट्टी सुवर्ण में विकार होता है, विकारी कारण को कहेंगे उपादान कारण, विकारवत कारण से, विकारवत का अर्थ विकारी, विकार वाले कारण को ही उपादान मानते हैं, ब्रह्म तो अविकारी है इसलिए वो उपादान कारण नहीं होगा, तो निमित्त उभय अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म कैसे होगा, अन्यथा निर्विकार अक्षर शुद्ध इत्यादि श्रुति विरुद्धापत्ति, ब्रह्म को यदि विकारी मानेंगे उपादान कारण मानेंगे तो निर्विकार नहीं होगा, श्रुतिगत निर्विकार अक्षर शुद्ध, अक्षर शुद्ध निर्विकार है, श्रुति विरुद्धापत्ति इति चेत उत्तर देता सिद्धांत न, परिणामितया उपादानत्व अभावे भी विवर्त अधिष्ठानतया उपादानत्व संभवात, ब्रह्म उपादान कारण है जगत का, परिणामित्वेन नहीं, परिणामित्वेन उपादान कारण नहीं होने पर भी विवर्त अधिष्ठानतया उपादानत्व संभवात, विवर्त है जगत ब्रह्म का, विवर्त का अधिष्ठान है ब्रह्म, विवर्त अधिष्ठानत्वेन उपादान संभव, ब्रह्म उपादान संभव केन रूपेण, विवर्त अधिष्ठानत्वेन, और किस रूप से संभव नहीं, परिणामित्वेन, विवर्त अधिष्ठानत्व क्या है, विवर्त अधिष्ठानत्व च विवर्त कारण अज्ञान विषयत्वमेव, विवर्त अधिष्ठानत्व का क्या अर्थ हुआ, विवर्त कारण अज्ञान अर्थात जो ब्रह्म अज्ञान का विषय है वो ब्रह्म विषय का अज्ञान, ब्रह्म विषय का अज्ञान है विवर्त कारण अज्ञान विषय, तो हाँ विवर्त हो गया प्रपंच उसका कारण अज्ञान, अज्ञान विषय तो किस में आएगा ब्रह्म में, तो ब्रह्म में विवर्त अधिष्ठान जगताकार जी विवर्त अधिष्ठान तो ब्रह्म में, जगताकार विवर्त अधिष्ठान तो ब्रह्म में, सर्पाकार विवृत अधिष्ठानत्व रज्जु अवचन चैतन्य में कैसे विवृत कारण अज्ञान विषयत्व विवृत सेत कारण अज्ञानम तद विषयत्व जिस विषय का ज्ञान विवृत का कारण हो सर्पात्मक विवृत का कारण किसका ज्ञान है रज्जु का ज्ञान तो रज्जु हो गया अधिष्ठान है तद उत्तम भारतीय पृथ्वी अश्वदेतेन्द्र जालस्य यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपाश्रित्य ब्रह्म कारणम उच्यते ब्रह्म कारणम उच्यते किम आश्रित्य अज्ञानम आश्रित्य अस्य द्वैतेन्द्र जालस्य द्वैत जितने इंद्र जाल के समान जादू है बहु यद उपादान कारण द्वैत इंद्र जाल का जो उपादान कारण है उपादान कारण क्या है अज्ञान उस अज्ञानम तद उपासित ब्रह्म कारण उसको आश्रय करके ब्रह्म को कारण कहा अज्ञान को आश्रय करके ब्रह्म को कारण कहा शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं होगा अज्ञान को आश्रय करके न च उपादान लक्षण अभाव ब्रह्म उपादान लक्षण नहीं जाएगा क्योंकि विकारवत कारण ही उपादान होता है पूर्व ऋषि का अभिप्राय ब्रह्म तो विकारी नहीं है आत्मनि कार्यजन हेतुत्व से उपादान लक्षणत्वाद सिद्धांत कहता है आत्मनि कार्यजन हेतुत्व उपादानत्व कार्यजनन हेतुत्व कार्योत्पत्ति हेतुत्व आत्मा जिसमें आएगा वही उपादान है मिट्टी घट का उपादान है कार्य घट जन उत्पत्ति हेतुत्व मिट्टी में है उपादान तो आ गया इसी प्रकार ब्रह्म कैसे होगा आत्मनि कार्य जगत कार्य उत्पत्ति हेतुत्व ब्रह्म में है तस्य च परिणामी अपरिणामी उभय साधारणत्वात् ये जो उपादानत्व तो है लक्षण क्या परिणामी में घटेगा या अपरिणामी में घटेगा दोनों में परिणामी अपरिणामी उभय साधारण है ननु ब्रह्म ही उपादानम उत अज्ञानम अपि ब्रह्म ही उपादान है अज्ञान भी उपादान है कितने विकल्प हुआ प्रथम विकल्प क्या है ब्रह्म ही उपादान आद्य सत्य उपादान तो सत्यता आपत्त्य यदि ब्रह्म ही उपादान है ब्रह्म सत्य है ना नहीं सत्य उपादान होगा तो सुवर्ण यदि उपादान है तो कार्य सुवर्ण होता है ना नहीं मृत उपादान का कार्य से मृत्युम सत्य उपादान कस्य कार्य से सत्यत्म सत्य उपादान तो सत्यता आपत्त्य जगत सत्य हो जाएगा अज्ञान उपादान का तो कल्पना विरुद्ध फिर अज्ञान उपादान कल्पना क्या ब्रह्म जगत यदि सत्य हो गया मिथ्या हो तो उसका उपादान कारण अज्ञान कहेंगे सत्य हो गया तो फिर अज्ञान उपादान का तो कल्पना विरोध है द्वितीय में अज्ञानम अपि उपादान ब्रह्म उपादान है अथवा उत अज्ञान भी दो विकल्प ज्ञान ब्रह्म उपादान उत अज्ञानम अपि प्रथम ज्ञान द्वितीय में अज्ञान भी यदि कहेंगे सूत्र द्वेष रज्जु प्रतीय रज्जु बनाते हैं दो सूत्र से रज्जु बनाएंगे रज्जु का उपादान कारण कौन लाल वाला या सफेद वाला दोनों मिल करके ब्रह्मा ज्ञान सम प्राधान्य उपादान तो यदि दोनों मिलकर के उपादान का नहीं मानेंगे तो ब्रह्म भी उपादान अज्ञान भी उपादान होगा आद्य पक्ष ब्रह्म उपादान हाँ ब्रह्म नहीं दो विकल्प चला है ना अज्ञानम अपि आद्य हो गया द्वितीय चला है द्वितीय क्या अज्ञानम अपि उपादान ब्रह्म अज्ञान दोनों ही उपादान मानेंगे दोनों सम प्रधान होकर के यदि मानेंगे द्वितीय सूत्र द्वेष रज्जु प्रतीव ब्रह्म ज्ञान सम प्रधान उपादानत्व ब्रह्म और अज्ञान दोनों यदि उपादान कारण मानेंगे रज्जु के प्रति दो सूत्र जैसे कारण है ऐसे सारा जगत के प्रति दो कारण दो कौन कौन ब्रह्म और अज्ञान तो फिर यदि ब्रह्म अज्ञान दोनों ही उपादान कारण होगा तो उपादान कारण हो तो ब्रह्म विकारी हो जाएगा निर्विकार श्रुति कैसे होगी निर्विकार श्रुति तो केवल ब्रह्म परा केवल ब्रह्म निर्विकार है अज्ञान के साथ मिलकर ब्रह्म विकारी है ये प्रथम विकल्प हुआ दोनों मिलकर के उपादान कारण है सम प्रधान होकर के निर्विकार जो श्रुति कहते केवल ब्रह्म के लिए केवल ब्रह्म केवल ब्रह्म न परिणमते केवल ब्रह्म परिणामी नहीं है अज्ञान के साथ परिणामी अज्ञान के साथ मिलकर परिणाम होता है ये अर्थ करना पड़ेगा वो तो माया शक्तिमद ब्रह्म उपादान माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म ही उपादान कारण ये हो गया द्वितीय विकल्प हुआ। यदि माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म को उपादान मानेंगे तो निर्विकार कैसे होगा? निर्विकार श्रुति तो तद अनुपरत ब्रह्म विषय, माया रहित तो शुद्ध ब्रह्म निर्विकार है, और माया शक्ति वाले ब्रह्म माया शक्ति विशिष्ट ब्रह्म विकारी हो जाएगा। ये द्वितीय कल्प हुआ। वो तो माया द्वारा ब्रह्म कारण, शुद्ध ब्रह्म जगत का कारण उपादान कारण है माया के द्वारा। माया के द्वारा कैसे होता है? अंशुरी व तंतु द्वारा पटम प्रति, पट का उपादान कारण अंशु है तंतु है, अंशु से तंतु बनेगा तंतु से पट बनेगा। तो पट का उपादान कारण अंशु होता है तंतु के द्वारा, तंतु द्वारा पटम प्रति उपादान कारण, या अंशु से सीधा पट बन जाएगा तो अंशु से तंतु बनकर पट बनता है, तो पट का उपादान कारण अंशु हुआ तंतु के द्वारा। इसी प्रकार माया के द्वारा ब्रह्म जगत कारण होगा। निर्विकार श्रुति पे कैसे, यदि माया के द्वारा ब्रह्म जगत का कारण बन जाएगा निर्विकार कैसे होगा? निर्विकार जो कहा गया अद्वारक निर्विकार निषेधक, बिना किसके द्वारा विकार ब्रह्म में नहीं होता है। माया के द्वारा तो विकार हो जाएगा, माया के बिना किसके द्वारा के बिना ब्रह्म विकार नहीं होता, ब्रह्म का विकार नहीं है, उसका निषेध करना विवक्षित। विकल्प कितना हुआ? तीन हुआ, तीन हुआ या चार हुआ? गिनती करो, तीन ही। पहले सम प्राधान्यन उपादानम एक है, दूसरा होगा माया शक्तिमत ब्रह्म उपादानम द्वितीय, तृतीय होगा माया द्वारा ब्रह्म कारणम, तीन ही नाद्य। यदि सम प्रधान होकर उपादान कारण मानेंगे उभय समतया व विकारित्व न, तो दोनों समान है दोनों विकारी हो जाएंगे। विशेष न निर्विकार तो उत्तयुगत, फिर अलग ब्रह्म को निर्विकार कहना, केवल ब्रह्म ही है माया परिणमते ब्रह्म निर्विकार, ये नहीं बनेगा। सीता सीता सूत्र आरब्ध पटे, एक शुक्ल एक शुक्ल से रहित कृष्ण, दोनों से पट बना। सीता सी तत्वत पट में सीता सी तत्व दोनों आता है, जगति पारमार्थिकत्व अनिर्वचनीयत्व आपात। तो जगत क्या होगा? पारमार्थिक अनिर्वचन दोनों मिलकर हो जाएंगे। ब्रह्म स्वभाव से पारमार्थिकत्व से उपादेय धीमात्र तत्व अविद्या स्वभाव से अनिर्वचन अच्छेत्व से अच्छेत्व से भी धीमात्र। सीता सीत तंतु सूत्र सफेद और काले दो सूत्र से आरब्ध पट दोनों रूप वाले होते हैं। पारमार्थिकत्व अनिर्वचनत्व और आपादत, पारमार्थिक ब्रह्म अनिर्वचन अज्ञान दोनों मिलकर माया, दोनों से जगत बनेगा। तो जगत में पारमार्थिकत्व अनिर्वचन तो दोनों आना चाहिए। ब्रह्म स्वभाव से पारमार्थिकत्व से पारमार्थिकत्व किस किस में? उपादेय धीमात्र तत्व, उपादेय जो कार्य विषय का धीमात्र सत्य, धीमात्र में स्थित बुद्धिमात्र, धीमात्र बुद्धि में ही केवल है। यदि ऐसा मानेंगे धीमा कार्य धीमात्र तत्व कस्य पारमार्थिक तत्व, कार्य धीमात्र में जित रहेंगे अविद्या स्वभाव से अनिर्वाच्यत्व से अनिर्वाच्यत्व अविद्या स्वभाव है तो भी धीमात्र आत्मत्वाद, तो भी बुद्धि मात्र में अनिर्वाचित आएगा। अनिर्वाचित किस में आएगा? बुद्धि में आएगा, न तो प्रपंच में। प्रपंच नहीं आकर के बुद्धि में स्थित होगा। यदि पहले पखा माना ब्रह्म स्वभाव पारमार्थिक है प्रपंच में नहीं, प्रपंच विषय को बुद्धि मात्र में है, कौन है बुद्धि में पारमार्थिकत्व? ब्रह्म है पारमार्थिक, वो पारमार्थिकत्व से क्योंकि उभय पर से बना है ना, ये प्रथम पक्ष चल रहा है ना। साम प्राधान्य न उपादान कारण मानेंगे दोनों मिल करके, ब्रह्म माया दोनों मिल करके, दोनों मिलकर यदि होंगे तो दोनों प्रधान हो जाएंगे। अब पारमार्थिकत्व अनिर्वचनत्व आपातात, एक शुद्ध सीता सीत जो होती पारमार्थिकत्व अनिर्वचन आपात हो गया। ब्रह्म स्वभाव से पारमार्थिकत्व से, हाँ जो पारमार्थिक ब्रह्म स्वभाव है, यदि कार्य धीमात्रस्थ मानेंगे जगत नहीं, जगत की जो बुद्धि होती है बुद्धि में ही पारमार्थिकत्व है। ब्रह्म स्वभाव पारमार्थिकत्व जगत में नहीं है, जगत की बुद्धि मात्र है, उपाधेय ज्ञान मात्र में माने। पारमार्थिकत्व स्वभाव केवल उपादेय के ज्ञान मात्र मानेंगे, जगत में नहीं है। तो अविद्या स्वभाव अनिर्वचनीय तो भी ज्ञान में रहेगा, बुद्धि में, जगत में नहीं रहेगा। तन्मात्र उपादानकत्व से तत्त सत्य सत्व प्रयोजकत्व अनिर्वाच्यत्वस्यापि अभाव प्रसंगात्। यदि तन्मात्र उपादानकत्व तत्त सत्व का प्रयोजक होगा तो अनिर्वाच्यत्वस्यापि अभाव प्रसंगात्, अनिर्वाच्यत्व भी जगत में नहीं रहेगा क्योंकि ब्रह्म तो उपादान है ही, सत्य हो जाएगा। जब ब्रह्म उपादान कारण होने से सत्य होगा तो अनिर्वाच्यत्व जगत में नहीं रहेगा। तन्मात्र उपादान का तो अभाव जगत में एक है, जगत में तन्मात्र उपादान का तो है, ब्रह्म मात्र उपादान का तो भी नहीं, अनिर्वचनीय मात्र उपादान का तो भी नहीं। उनसे जगत में पारमार्थिकत्व तो नहीं, अब अनिर्वचनीय तो भी नहीं आएगा। द्वितीय पक्ष में क्या है? द्वितीय माया सत्यवत ब्रह्म, द्वितीय ब्रह्मण माया के हेतु परागम अपेक्षा विकारित्व। यदि माया नामक हेतु के संबंध को अपेक्षा करेगा ब्रह्म में विकार मानेंगे तो परिणाम ही हो जाएगा मृदादिपत, मिट्टी में भी परिणाम विकार होता है अन्य हेतु को अपेक्षा करके। विशिष्ट से ब्रह्मत्व निर्विकार श्रुति विरोध, माया विशिष्ट यदि ब्रह्म होगा तो निर्विकार श्रुति विरोध तो विकारी हो जाएगा अब्रह्मत्व। विशिष्ट यदि ब्रह्म नहीं है, अब्रह्म हो गया तो वो माया विशिष्ट ब्रह्म कारण हो जाए, ब्रह्म तो कारण नहीं होगा। विशिष्ट यदि अब्रह्म है, विशिष्ट में कारण तो सिद्ध होगा, ब्रह्म में कारण तो सिद्ध नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट क्या है? ब्रह्म से भिन्न अब्रह्म। माया विशिष्ट ब्रह्म यदि ब्रह्म से भिन्न मानेंगे तो कारण तो रहेगा माया विशिष्ट में, ब्रह्म में नहीं, ब्रह्म कारण तो नास्ति। विशिष्ट से मृदाधिपत धर्मी समसत्ता के रूपांतर आपत्तिर्व परिणामात विवर्त मत हानि। और विवर्त जो ब्रह्म का विवर्त जगत का ये मत हानि है। विशिष्ट से मृदाधिपत जैसे मिट्टी धर्मी समसत्ता के रूपांतर आपत्तिर्व परिणाम होता है मिट्टी में, मृदा आदि के धर्मी है मिट्टी, समसत्ता का घट परिणाम परिणामी हो गया मिट्टी, मिट्टी है तो विशिष्ट जगत समसत्ता का परिणाम हो जाएगा तो विशिष्ट का परिणाम जगत हो जाएगा तो ब्रह्म का विवर्त जगत ये सिद्ध नहीं होगा। और यदि कहेंगे विशिष्ट की अपेक्षा करके परिणामित्व तो, शुद्ध अपेक्षा विवर्त विवर्तत्व तो, जगत विशिष्ट के अपेक्षा परिणाम है, अशुद्ध ब्रह्म की अपेक्षा विवर्त है। इति नवाच्यम शुद्धेपि विवर्तार्थम आरोपित विकार से आवश्यकत्व न निर्विकार श्रुते तत्परत्व प्रसंगात। इतना ओम।